आज सांख्य दर्शन का आज तीसरा दिन है। हमने पहले अध्याय के चार सूत्र किए हैं। उन चार सूत्रों में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। कल स्वामी जी आपने माइक हाँ जी। कल जब आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों दुखों के विषय में मानसिक दुख को आदि दैविक दुख के अंतर्गत आपने बताया था जी। आचार्य उदय जी शास्त्री जी के पुस्तक में इस मानसिक दुख को आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत उन्होंने बताया है, तो इस विषय में जी अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं। मैंने जो बात कही आपको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मानसिक दुखों को आधि दैविक दुखों में स्वीकार किया है। ठीक है जी। हाँ जी स्वामी जी स्वामी जी महर्षि दयानंद सरस्वती के उसमें तो जो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में तो जो आध्यात्मिक वो जो मन आदिदेविक दुख के अंतर्गत तो मन से और इंद्रियों से दुख भी लिखा है जी बिल्कुल। तो फिर इसको कैसे समझेंगे क्योंकि इंद्रियों से दुख तो उसमें भी आ रहा है शरीर आदि जो आदि आध्यात्मिक दुख में आपने जैसे बताया ज्वर आदि में जो पीड़ा होती है वो तो इंद्रियों में होती है वो भी तो इंद्रियों में होती नहीं। इंद्रियों में होने का मतलब ऐसा होता है इंद्रियां जो है वैसे सूक्ष्म है ठीक है ना। जैसे आंखों में दर्द हो रहा है ठीक है तो आंखों में दर्द हो रहा है तो वो गोलक में दर्द हो रहा है मेरी बात को समझना। जैसे आंख में दर्द होता है ना व्यक्ति को तो ये आंख में जो दर्द है वो नेत्रेंद्रिय में दर्द नहीं है वो इस गोलक में दर्द है और गोलक जो है वो शरीर का एक अंग है समझ में आ रहा है। जीभ में दर्द हो रहा है जिह्वा में छाले पड़ जाते हैं ना लोगों को छाले पड़ जाते हैं पेट खराब है पाचन ठीक से नहीं होता है तो डाइजेशन ठीक से ना होने के कारण से भी मुंह में छाले पड़ते हैं। अब वो दर्द हो रहा है छालों के कारण से कुछ भी आप गर्म चीज या कोई ऐसा मिर्च मसाले वाली चीज आपने जीभ पर रख दिया तो बहुत दर्द उत्पन्न होता है। वो दर्द किसको हो रहा है शरीर को हो रहा है यानी शरीर का जो अंग जीभ है उसमें हो रहा है। वो जिह्वा इंद्रिय जो है ना रसना इंद्रिय उसमें नहीं हो रहा है। तो वो आदि दैविक दुख मिलेंगे नहीं ये आध्यात्मिक दुख है शरीर में हो रहा है। और जो आदि दैविक दुख में जब लेते हैं तो अब दिखना कम हो गया ठीक है ना। अब दिखना कम हो गया तो ये दिखना कम भी ये गोलक के कारण से है। पर जब इंद्रिय में सामर्थ्य कम होता है, इंद्रिय में सामर्थ्य कम होता है, तब वो आदि दैविक दुख में ले लेंगे। और वो सामर्थ्य ऐसे दिखेगा नहीं हमको, वो सामर्थ्य ऐसा नहीं दिखेगा जैसे स्मरण करता है व्यक्ति, स्मरण करता है ना, और कोई स्मरण कम करता है, कोई ज्यादा करता है। जो रोज स्मरण करता है तो उसकी स्मरण शक्ति बनी रहती है, ठीक है, और जो जो रोज स्मरण करता ही नहीं है तो उसकी स्मरण शक्ति जो है कम रहेगी, ठीक है। तो जैसे स्मरण शक्ति कम है तो ये मन की कमी है, क्योंकि मन से आप स्मरण करना बंद कर दिया आपने, क्योंकि स्मृति जो है मन का, मन के अंदर रहती है ना स्मृति, जो भी स्मृति हमारी वो हमारे मन में रहती है। अब आपने स्मरण करना बंद कर दिया या कम कर दिया तो स्मृति कम हो गई, यानी याद कम रह रहा है आपको, तो ये मन की कमी है, मन का दोष है, ठीक है। तो ऐसे ही सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास हमने किया नहीं है, सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास हमने नहीं किया है, उसका भी अभ्यास करना पड़ता है। जैसे सुई और धागा है ना, तो वो सुई में लगाने का अभ्यास जिसको है वो आसानी से लगा लेता है, शीघ्रता से, दर्जी जो व्यक्ति होता है ना वो तुरंत लगाता है क्योंकि उसको अभ्यास है, और वो वृद्ध भी क्यों ना हो, ठीक है ना, वृद्ध व्यक्ति भी क्यों ना हो वो तुरंत लगाएगा क्योंकि उसको अभ्यास है। और आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपने कोई अभ्यास ही नहीं किया, ठीक है, अभ्यास नहीं किया, आपको टाइम लग रहा है उसको लगाने में, तो ये आपकी कमी है, यानी नेत्रेंद्रिय की कमी है, आपने नेत्रेंद्रिय का अभ्यास नहीं किया ऐसा, तो इस तरह आप ले सकते हैं। तो मानसिक दुख जो है वो आदि दैविक दुख में स्वीकार किया उन्होंने। तो अलग अलग विद्वान हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा दोष आने वाला नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक में मानो तो बहुत बड़ा कोई दोष आएगा, या वो दृष्टिभेद है। उन्होंने देव शब्द से इंद्रियों को भी देव मानते हैं और मन को भी देव माना जाता है, क्योंकि इंद्रियां जो है देती हैं, हमें देती है, इसलिए वो देव है। जो देने वाले होते हैं वो देव होते हैं, मन भी देता है इसलिए वो देव है। इस रूप में उन्होंने इसमें स्वीकार किया, ठीक है। हाँ जी, स्वामी जी आज तक, मतलब कि मैं नादान होंगी, मुझे नहीं पता होगा शायद ठीक से, मैं एक हाथ में लेकर के बोली, कम नॉलेज रही हो इस बात की, मेरे मन में जो एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है वो ये है कि शरीर से ही रिलेटेड है सारी इंद्रियां, माने कि एक तरह से उसी का पार्ट है शरीर का ही, और आध्यात्म कहीं ऊंची मन की चीज, माने कि एब्स्ट्रैक्ट, जो सॉलिड पकड़ में नहीं आ सकती। मेरे मन में ये रही थी भ्रांति, हो सकता है कि मैं गलत हूं। तो अभी तक तो ये था कि शरीर में दुख है, इंद्रियों में दुख है, परेशानियां हैं, मन की परेशानियां हैं, सभी को आप तब भूल पाएंगे जब आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे। लेकिन यदि ये सारे दुख ही हमारे अपने ही दुख यदि आध्यात्म बन गए तो फिर हम कहां जाएं उनको दूर करने के लिए? नहीं, आपका प्रश्न क्या है, ये सांख्य दर्शन के अनुसार आपका प्रश्न है, जो हमारा पाठ हुआ है उसके अनुरूप प्रश्न कर रहे हैं आप, जनरल प्रश्न कर रहे हैं? नहीं नहीं, कल जो आपने बताया था ना आध्यात्मिक में, आपने बहुत सारी ऐसी बातें ली हैं कि भाई यहाँ पर दुख हुआ तो ये आध्यात्मिक दुख है, मैंने कि उतना पूरा एक्सप्लेन में नहीं करवा रही क्योंकि कल भी मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, बहुत क्लियर नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो मैं पकड़ पाई वो ये थी कि इंद्रियों के सारे दुख कल आपने आध्यात्मिक दुखों में रख दिए, माने कि पूरे शरीर के, हमारी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है शरीर समेत, उसके जितने भी दुख हैं वो सारे आध्यात्मिक हो गए। तो यदि हम अपने इन सभी दुखों को आध्यात्मिक मानेंगे तो जो आध्यात्म हमें दुखों से दूर करता है, उसको हम कहाँ पकड़ेंगे जाकर? ऐसा है कि हमारा जो व्यक्तिगत जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम अपने अपने ढंग से बना सकते हैं जैसा हमारे को जानकारी है। हम अपनी जानकारी जैसी उसके अनुसार हम अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर के नहीं चल सकते, क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं, शास्त्र का सिद्धांत शास्त्र के ढंग से चलेगा, स्वयं का सिद्धांत स्वयं के ढंग से चलेगा जैसा मैंने स्वीकार किया उसको। मेरी अपनी अपने सिद्धांत को किसी दूसरे के ऊपर मैं आरोपित नहीं कर सकता, वो अपने सिद्धांत को मुझ पर आरोपित नहीं कर सकता। हमारे व्यक्तिगत सिद्धांत तो हमारे पास रहेंगे, पर उस सिद्धांत को तभी स्वीकार किया जाएगा जब वो प्रमाण के अनुरूप होता है। जो मानक होता है, प्रमाण होता है, उस प्रमाण के अनुरूप अगर मेरा सिद्धांत है तो वो उचित है, और वो प्रमाण के विरुद्ध है तो वो मेरा सिद्धांत उचित नहीं है। तो हम जो भी सिद्धांत बनाए वो प्रमाणों के अनुरूप बनाए, ठीक है। तो मैंने जो कल बताया यहां पर आध्यात्मिक दुख क्या होता है, आधी भौतिक दुख क्या होता है, आधी दैविक दुख क्या होता है, जो परंपरा से शास्त्रों में जो बातें बताई जा रही है उस मानक के अनुसार हम उसको स्वीकार करते हुए जा रहे हैं, और कोई अपनी परिभाषा बना करके किसी को किसी भी विषय में रखता है तो उसकी अपनी परिभाषा रहेगी। जो हम सुनते हुए आते हैं वो दो प्रकार से सुनते हुए आते हैं, उचित भी सुनते हुए आते हैं और अनुचित भी सुनते हुए आते हैं। ये हमें निर्णय करना होगा जो मैंने सुना है वो उचित है या अनुचित है, इसका निर्धारण प्रमाण के माध्यम से होगा जो मानक है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक बात बता दूं, क्या समय हुआ तो आप समय बताएंगे, अपनी अपनी घड़ी में देख करके व्यक्ति समय बताता है, तो किसी का एक मिनट कम हो सकता, किसी का एक मिनट ज्यादा हो सकता, किसी के दो मिनट, किसी के चार मिनट, किसी के पांच मिनट, ऐसे आप बता सकते हैं। मैं कहूंगा आपकी बात को मानो या आप मेरी बात मानोगे, आप सब मेरी कक्षा में आए हैं तो आप आपकी बात मानो या मेरी बात मानेंगे? आप में से कोई कह सकता नहीं, जो आपकी कक्षा में आए हैं तो आपकी बात मानेंगे, जो आप समय बताएंगे वो हम स्वीकार करेंगे, तो हमारे वॉल पर जो घड़ी रखी है उसके अनुसार आपको चलना होगा तो चल लेंगे यहाँ के अनुसार। लेकिन वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ समय, जो वॉल पर घड़ी रखी है उस घड़ी के अनुसार बता रहा हूँ वो सही है या आप बता रहे सही है, कौन सा समय सही है इसका निर्धारण ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। जो मानक कहेगा, जो पूरे भारत में एक मानक बनाया गया है और वहां से समय प्रारंभ होता है, और वो जो कहेगा समय उसी को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं मानक प्रमाण। तो ऐसे ही कि मोक्ष होता है, पुनर्जन्म होता है, तो हमें कुछ पता ही नहीं है होता है नहीं होता है, लेकिन मानक अगर कहता है, शास्त्र अगर कहता है, जिस शास्त्र के आधार पर हम चल रहे हैं तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी साइंस बताता है ना, तो वो एक मानक है विज्ञान की दृष्टि से। वो जो बताता है साइंस को मानने वाले विद्यार्थी उसको स्वीकार करके चलते रहते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए मानक होता है, उस मानक के अनुरूप ही हम चलते हैं। तो जो आध्यात्मिक दुख बताए गए हैं वो शास्त्र में जो बताया जा रहा है वो अध्यात्म का मतलब है अपने से संबंधित। अध्यात्म शब्द का यहां अर्थ है अपने से संबंधित, जो मेरे द्वारा, अपने द्वारा मैंने दुख को पैदा किया उसको आध्यात्मिक माना है, और दूसरों के द्वारा दुख जब आता है उसको आधी भौतिक माना है, या प्राकृतिक आपदाओं से जब दुख आता है उसको आधी दैविक माना है, और उस आधि दैविक में मानसिक दुखों को भी स्वीकार किया, क्योंकि देव एक मन भी होता है इसलिए ऐसा बताया, ठीक है। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न? जी जी स्वामी जी, इसमें ये उदयवीर जी वाला भाष्य माने या जो स्वामी नहीं किसकी किसके भाष्य को माने ये कोई प्रश्न नहीं है। जो आपको लगता वो स्वीकार करिए, दोनों सही है, उसमें दिक्कत क्या हो रही है। आपने आध्यात्मिक मान लिया, किसी ने उसको आधिदैविक मान लिया, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। दुख तो दुख है, उस दुख को आपको भी दूर करना, मेरे को भी दूर करना। अगर आपको लगता है उसको आध्यात्मिक में मानना है तो स्वीकार कर लो, अगर आपको आधिदैविक में मानना है तो उसमें स्वीकार कर लो। इस बात से कोई हानि, वैसी हानि नहीं होने वाली। अगर आपने आध्यात्मिक को आधिदैविक में डाला या आधिदैविक को आधिभौतिक में डाला, अगर ऐसा आपने स्वीकार कर लिया तो ठीक है, इतना अंश आपने उस पर पूर्ण विचार नहीं किया होगा या जो भी है उसके कारण से उतना दोष होगा, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा दोष नहीं होगा जी हम मुक्ति को ही नहीं प्राप्त करें। अगर हम उन दोषों को दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो दोष दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। ये मुख्य है, किस विभाग में रखना कोई कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। उसको इस विभाग में रखो या उस विभाग में रखो, किसी भी विभाग में रखो, करना तो वही है उन दुखों को दूर करना, तो कोई अंतर नहीं आने वाला। दोनों को स्वीकार कर लो, सभी को स्वीकार कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ जी चलिए हम आगे। हाँ जी जी हाँ सही है। देखिए अलग अलग भाष्यकार हैं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। भाष्यकार अलग अलग है, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा सूत्रार्थ करने में। मैं अपने ढंग से सूत्रार्थ करूंगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, कोई दूसरा पढ़ा रहा है तो अपने ढंग से सूत्रार्थ करेगा। प्रस्तुतिकरण अलग अलग हो सकता है, उद्देश्य सबका एक जैसा है। स्वामी जी जो चौथा सूत्र है उसमें ये बोला है सब अवस्थाओं में संभव होने से, न होने से और संभव होने पर भी। इसका अभिप्राय ये है कि कोई व्यक्ति इतना साधन संपन्न हो, ठीक है, तो वो एक एक दुख को दूर करता जा रहा है। वर्षा से संबंधित दुख आ रहा है तो उसका प्रबंध कर लेता है। जैसे कोई आदमी कालीन बिछाता है तो अब उसका सामर्थ्य है कहां तक कालीन बिछाएगा। हम कालीन बिछाते हैं तो एक रूम में बिछा सकते हैं, और कोई बड़ा गेस्ट आ रहा है तो थोड़ा दूर तक बिछा सकते हैं, और एक राजा बिछाएगा तो बहुत दूर तक बिछाएगा वो। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही हमारे पास सीमित साधन है, तो हम छाता लेकर के चलेंगे या गाड़ी में बैठ करके चलेंगे, ठीक है ना, पर उतर जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भीगेंगे। तो बड़ा आदमी हो तो भीगेगा ही नहीं, वो ऐसा प्रबंध करेगा उसकी गाड़ी अंदर तक जाएगी, वो ऐसा ऐसा मकान बनाएगा, इस तरह का रहेगा, वो भीगेगा ही नहीं है। गाड़ी से नीचे उतरते ही उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी उसको, ठीक है ना, वो ना भीग सके। तो बहुत बड़ा आदमी होता है ना राजा जैसा व्यक्ति, वो ना भीगे उसके लिए बहुत बड़ा प्रबंध करते हैं, तो साधन जिसके पास ज्यादा होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो जो दुख प्राप्त होते हैं, किसी को कपड़े के कारण से, किसी को भोजन के कारण से, किसी को मकान के कारण से, किसी को आने के कारण से या जाने के कारण से, बैठने के कारण से, किसी न किसी कारण से जो जो दुख आ सकता हो उस दुख को दूर करता जा रहा है, क्योंकि उसके पास साधन है। पर इनको कितना ही दूर करो तो भी स्थाई नहीं है किसी में, फिर दोबारा आएगा। मतलब एक बार दुख को दूर कर दिया तो अब वो दुख दोबारा आएगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्थाई निश्चित रूप से, नितांत रूप से, सर्वथा उसको हम दूर कर ले ये संभव नहीं, ये इसका अभिप्राय। ठीक है, हाँ जी हम चल रहे हैं पांचवें सूत्र की ओर। पीछे जो प्रसंग आया था चौथे सूत्र में, सर्व असंभवात् संभवे अपि, सत्व असंभवाद हेय प्रमाण कुशले। उसी बात को और पुष्ट करते हुए पांचवें सूत्र में बात कही जा रही है। ये तो हो गया है चौथे सूत्र में लौकिक साधन, रोटी कपड़ा मकान ये वो, उन सब के लिए साधनों को जुटाता है व्यक्ति और उनसे संबंधित जो भी दुख आते हैं उनको दूर करता रहता है। कोई ये समझे ये तो लौकिक साधन है, मैं वैदिक साधनों को अपना करके हो सकता है दुखों को दूर कर लूं, तो वैदिक साधन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसको लेकर के अगला सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते है। कहते हैं उत्कर्षादपि शास्त्र विहित यज्ञादि साधन अनुष्ठानात् भवतु उत्कर्षः। कहते हैं शास्त्र विहित, शास्त्रों में जो विधान किया गया है, यज्ञादि अदृष्ट साधन अनुष्ठानात्, जो यज्ञ है याग है आदि से याग ले सकते हैं। यज्ञ अलग होता है याग अलग होता है, जो हम यज्ञ से मतलब यहां अग्निहोत्र, जो हम प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं उसको आप यज्ञ कह सकते हैं, और याग जो होता है वो बड़ा होता है उसको आप ऐसा कह सकते हैं, बड़ा यज्ञ ऐसा बोल सकते हैं। तो दैनंदिन नित्य कर्म में जो दैनंदिन यज्ञ हम करते हैं उसको अग्निहोत्र कहते हैं, और जब बड़े बड़े यज्ञ करते हैं उसको याग कहते हैं। तो दैनंदिन यज्ञ हो या बड़े बड़े याग हो, जैसे कि सोम याग है, अश्वमेध है, राजसूय है, ऐसे बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, और जब व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ करता है तो उसका फल तो बहुत बड़ा बड़ा होगा। जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा फल। अगर मान लीजिए आज आप सोम याग करना चाहते हैं, ठीक ठाक से सोम याग करना चाहते हैं, उसके लिए दो शर्तें हैं कम से कम। एक तो जो यजमान बनने वाला है उसको वेदवित होना पड़ेगा, कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ। कम से कम एक वेद पढ़ने का मतलब है एक वेद उसका ब्राह्मण, और छह अंग और छह उपांग इतना पढ़ना पड़ेगा उसको, तब वो यजमान बन सकता है, एक शर्त। ऐसा कोई कोई मिल जाता है। यहां जो पढ़ता है वो मूल मूल को पढ़ता है, उससे उसके अर्थ को नहीं पढ़ पाता, इतना टाइम नहीं है उनके पास, जो भी कारण है उसको मूल मूल पढ़ लेता है व्यक्ति, यानी एक वेद को स्मरण कर लेता है और उस वेद का एक ब्राह्मण को स्मरण कर लेता है और छह अंगों को स्मरण कर लेता है और छह उपांगों को स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है मूल को। आप एक को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, वो इतने स्मरण करता है। अब आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो जिस सांख्य को आप पढ़ रहे हैं इसके सूत्र याद कर लो, स्मरण कर लो? बहुत कम सूत्र हैं, 550 भी नहीं है, बहुत कम सूत्र हैं, इनको याद कर लो, देखते हैं आप। तो वो एक वेद को, एक ब्राह्मण को, छह अंग छह उपांग इन सब को मूल को कंठस्थ कर लेता है, तब वो अधिकारी बनता है। इतना ही नहीं, वो प्रतिदिन पांच यज्ञ करता है। कितने? पांच। ब्रह्म यज्ञ करता है दोनों समय, देव यज्ञ करता है दोनों समय, अतिथि यज्ञ करता है, बलि वैश्वदेव यज्ञ भी करता है और पितृ यज्ञ भी करता है। क्रम से बोलूं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये पांचों यज्ञों को प्रतिदिन दोनों समय करता है। इतना ही नहीं, 15 दिन में और फिर 15 दिन में महीने के दो बार एक पौर्णमासी अष्टि करता है, एक अमावासी अष्टि करता है। प्रतिदिन पांचों यज्ञों को करना, हर 15 दिन में वो पूर्णिमासी, पूर्णिमा और अमावस्या इनको लेकर के जब वो यज्ञ करता है तो उस यज्ञ के लिए 16 ऋत्विक आते हैं। कितने? 16। 16 ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है घर पे हर 15 दिन में। ऐसा जो रोज करता हुआ आता है और उसको एक संज्ञा मिल जाती है जिसको कहते हैं अग्निहोत्री, उसको अग्निहोत्री कहते हैं, यानी अग्निहोत्र करने वाला। इतना सारा ऐसा करने वाले व्यक्ति को अधिकार है सोमयाग करने का। कितना मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है याद रखिएगा, और इतना कर लेता है लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो सोमयाग कर सके, उसके लिए काफी खर्च होता है, पैसा लगता है, क्योंकि सोमयाग में जो दक्षिणा होती है वो निश्चित होती है पहले से। आप ये नहीं कह सकते मेरे को इतना सामर्थ्य है कि मैं इतना ही दे सकता, ऐसा नहीं चलेगा वहां। वहां तो इतना निश्चित इतना ही देना पड़ेगा आपको। ऐसा वो जो ऋत्विक आते हैं, बहुत सारे ऋत्विक आते हैं, उन सबको दक्षिणा जो है निश्चित होती है, इनको इतनी दक्षिणा, इनको इतनी दक्षिणा, ऐसे सारा मिला लो, फिर लोग आने वाले होते हैं उस याग में देखने के लिए आते हैं ना, उन लोगों को खिलाना पिलाना, उनको ठहराना, ये सब करके आज के तारीख में अगर आप में से कोई सोमयाग करना चाहते हैं तो कम से कम थोड़ा सा कम करके करेंगे तो 10 करोड़ खर्च हो जाएंगे, ठीक है, सोमयाग करना होगा। देखिएगा ऐसे जो बड़े बड़े याग, सोमयाग, अश्वमेध, राजसूय, ऐसे जो याग करने वाले हों तो देखिएगा कितना बड़ा फल मिलेगा उनको, बहुत बड़ा फल मिलता है। उस बात को यहां पर लेकर के बताया जा रहा है कि उत्कर्षादपि शास्त्र विहिता, जो शास्त्रों में विधान किया गया है, किनका, यज्ञादि, यज्ञ याग, और जो भी अदृष्ट साधन अनुष्ठान, अदृष्ट साधनों के लिए अनुष्ठान किया जाता है, यानी स्वर्ग कामो यजेता, जो स्वर्ग की इच्छा करने वाला हो यज्ञ करे, ग्राम कामो यजेता, जो गांव का प्रधान सरपंच बनना चाहता है, ये MLA बनना चाहता है, MP बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है, यज्ञ करे। पर उसके लिए केवल यज्ञ करने का मतलब केवल बैठ करके घी जला करके सामग्री डाल करके ऐसा करने से वो बन जाएगा, ये इसका अभिप्राय नहीं है। उस यज्ञ को करने के लिए उसको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, वो मेहनत जो करे वो बनेगा, ग्राउंड वर्क करना पड़ता है ना उसको, लोगों के पास जाकर के उनके सुख दुख सुन करके, उनके दुखों को दूर करके सुख देने का वो प्रयास करेगा, ये सब करके पूरा ग्राउंड वर्क करके फिर आएगा तो जीतेगा, बनेगा, इसका यह अभिप्राय होता है। अश्वमेध याग का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि घोड़े को छोड़ दिया है और वो पूरी धरती का राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं, उसको ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, वो कहेंगे तो उसको लड़ना पड़ता है, उनको जीतना पड़ता है, तब जाकर के पूरे देश को वो अपने अधिकार में कर लेगा, इसका यह अभिप्राय होता है। उद्यम मेहनत के बिना कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है, तो ये कहना यही चाह रहे हैं, हो जाए आप बड़े बड़े याग कर लो, कुछ भी कर लो, उससे उत्कर्ष तो मिलेगा, उससे बहुत बड़ा बड़ा फल मिलेगा, लेकिन जिस मोक्ष को आप चाहते हो, जिस मुक्ति को आप चाहते हो, वो नहीं मिलने वाला, वो दोबारा आना पड़ेगा आपको, उस फल को भोग करके वापस सामान्य होना पड़ेगा आपको, तुरंत एक जन्म के बाद, फिर जन्म लो, 2 जन्म के बाद, 5 जन्म के बाद, 10 जन्मों के बाद फिर वापस आ जाओ, फिर वही काम करना पड़ेगा। ये तो ऐसा ही है ना, कोई अच्छा काम करता है तो उसको इंसेंटिव के रूप में, आ जा आप यूरोप घूम के आ जाओ, तो 15 दिन जाके आएगा फिर वापस सामान्य, यही स्थिति हमारी होगी। तो चाहे आप लौकिक साधनों को अपना करके दुखों को दूर कर लो, या बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करके बड़े बड़े दुखों को दूर कर लो, तो भी वो जो बड़ा दुख है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, ये जो बहुत बड़ा दुख है, 2 बहुत बड़े दुख है दुनिया में, एक तो जन्म लेना भी दुख है, हाँ याद रखना, और एक मरना भी दुख है। अब 9 महीने गर्भ के अंदर रहना ये छोटा मोटा दुख नहीं है, बहुत बड़ा जेल है, ये सभी ने हमने अनुभव किया, बस अंतर इतना है अब भूल गए हैं। सभी ने अनुभव किया, जब तक गर्भ में रहे तब तक तो बहुत ऐसा किया कि हे भगवान मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकलूं इस जेल से, और बाहर निकल करके जो आपका आदेश है उसका पालन करके मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, भगवान मेरे को इस शरीर से जल्दी बाहर निकालो, ऐसी प्रार्थना करता है आत्मा गर्भ के अंदर। ऐसा ऋषियों ने लिखा है निरुक्त आदि ग्रंथों में। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर की हवा खाते ही आदमी बदल जाता है, छूटते ही आदमी बदल जाता है, तो वही स्थिति हमारी हो गई है। तो यही कहना चाह रहे हैं आदि, आगे देखिएगा। परंतु उत्कर्ष हेतो अपि मोक्षे ही कलु उत्कर्षो न तथा। कहते हैं शास्त्र विहित यज्ञादि अदृष्ट साधन अनुष्ठानात्, शास्त्र में विधान किया गया जो यज्ञ याग आदि अदृष्ट के जो साधन हैं, अगले उत्तम उत्तम जन्मों के लिए साधन बन रहे हैं यज्ञ याग आदि, भवतु उत्कर्षा, इनसे उत्कर्ष तो हो जाए। परंतु उत्कर्षाद हेतो अपि, इस उत्कर्ष के कारण से मोक्षो ही खलु उत्कर्ष, मोक्ष का ही उत्कर्ष सबसे बड़ा उत्कर्ष है। न तथा, वैसा ये उत्कर्ष नहीं है यज्ञ याग आदि के माध्यम से मिलने वाला फल। उत्कर्ष का मतलब उत्तम फल, उत्कृष्ट स्थिति। जैसे कोई बोलता है ना, ये शिखर पर पहुंचा इस, इसने अपने मेहनत से बहुत बड़े शिखर तक पहुंचा, वो शिखर क्या है? उत्कर्ष मतलब उत्तम फल, वहां फल ही फल है, भोगी भोग है, सुख ही सुख है। जब अपने टारगेट को अचीव कर लेता है, अपने गोल को, अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को पा लेता है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में है क्या? उत्कर्ष है, यानी सुख है, आनंद है, तृप्ति है, संतोष है, निर्भयता है, वह फिर दुख नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। उसी को उत्कर्ष कहते हैं। एक सामान्य उत्कर्ष होता है, एक सर्वोत्कृष्ट उत्कर्ष होता है। तो आप चाहे लौकिक साधनों से उत्कर्ष को प्राप्त करो, सर्दी लग रही है हीटर लगाओ, अच्छी बात है, उत्कर्ष प्राप्ति, उत्कर्ष की प्राप्ति है ना, सुख की प्राप्ति हो गई ना। बहुत गर्मी लग रही है तो एसी चलाता है आदमी, तो उसको उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। कहीं जाना है तो गाड़ी में बैठ के जाता है, आना है तो गाड़ी में बैठ करके आता है। जो जो चाहिए लोक में वो साधन मिल रहा है, उत्कर्ष है, सुख मिलता है, पर दुख मिटते नहीं है। सुख मिलता है पर दुख मिटते नहीं है। ठीक इसी प्रकार यज्ञ याग आदि से भी उत्कर्ष प्राप्त होता है, बड़ा बड़ा सुख मिलता है वहां पर। आज जैसे परिवार में हम हैं, है तो है जैसे भी हैं, लेकिन हमने ऐसा यज्ञ याग आदि किया तो ऐसा परिवार मिल सकता है, वहां सुख ही सुख ज्यादा होगा। जैसे आजकल के लोगों के पास में जिसके पास जितना ज्यादा साधन है उसके बच्चे होते हैं, जिसके पास जितना कम साधन है उसके बच्चे होते हैं, दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। पैदा होते ही कुपोषण में पलता है, और पैदा होते ही सब कुछ होता है उसके पास में, उसको कोई कमी नहीं आती है। तो ये भी तो एक कारण है ना। तो यज्ञ याग आदि के माध्यम से बड़ा बड़ा फल भी क्यों ना मिले, लेकिन दुख नहीं मिटते, इस बात को समझना। सारे लौकिक साधनों को अपना करके बहुत सारे दुखों को मिटाते जाते हैं, लेकिन दुख नहीं मिटते हैं, दुख निरंतर बने रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े साधनों के माध्यम से, यज्ञ याग आदि के माध्यम से जो बड़े बड़े सुख हमने पा लिया है, बहुत उत्तम माता पिता मिले, बहुत पैसे वाले मिले, साधन संपन्न घरों में हमारा जन्म हुआ, सारे साधन मिल जाएंगे, सारे सुख मिल जाएंगे, लेकिन दुख नहीं मिटेंगे, वहां पर भी दुख है। बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, साधन संपन्न हो साधनहीन हो, सभी दुखों से युक्त रहेंगे। किसी के कम दुख, किसी के ज्यादा दुख, किसी के अंदर के दुख, किसी के बाहर के दुख, लेकिन दुखों से नहीं मिट सकते, यही कहना चाहते हैं। इसलिए मोक्ष जो है वो सर्वोत्कर्ष है, वो सर्वोत्कर्ष है, उसी में पूर्ण आनंद है, ये कहना चाहते हैं। यतः देखिए मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते है, मोक्षस्य ही सर्वोत्कर्ष विषय का श्रुतिरस्ति इति हेतु, मोक्ष की ही सर्वोत्कृष्ट उत्कर्षता है ऐसी श्रुति है, ऐसा प्रमाण है। श्रुति से यहां प्रमाण लेना है, जैसे कि उदाहरण दिया है प्रमाण को रख करके, अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, यह श्रुति है, यह उपनिषद की है, यह श्रुति उपनिषद की है। वो कहते अशरीरम, शरीर रहितम, जो शरीर में नहीं है, जो आत्मा शरीर में नहीं है, अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, अशरीर में रहने वाले को यानी शरीर में न रहने वाले उस आत्मा को प्रिया प्रिय, प्रिय का अर्थ होता है सुख और अप्रिय का अर्थ होता है दुख, तो प्रिया प्रिय न स्पृशत, ये सुख दुख छूते भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं कर सकते, जो शरीर में नहीं है अर्थात मुक्ति में है, मोक्ष में है, जो आत्मा मुक्ति में मोक्ष में है, ऐसे शरीर रहित उस मोक्ष वाले आत्मा को न प्रिया प्रिय स्पृशत, ये सुख दुख स्पर्श नहीं कर सकते, जो लोक में हमें सुख दुख मिल रहे हैं ना, ये स्पर्श ही नहीं कर सकते, ना तो उसको लौकिक सुख होता है और ना लौकिक दुख होता है, दोनों से रहित रहता है, उनको छूते तक नहीं है। फिर वो किससे युक्त होता है, वो ईश्वरीय आनंद से युक्त होता है मुक्ति में, मोक्ष में, वो ईश्वर के अधिकार में रहता है, ईश्वर में रहता है और ईश्वरीय आनंद से परिपूर्ण रहता है, तृप्त रहता है, उसको लौकिक सुख और दुख स्पर्श भी नहीं कर सकते, अर्थात उनके पास भी नहीं जाता, उसको जाने की इच्छा ही नहीं होती है। उन्हीं को तो छोड़ करके मुक्ति के सुख के लिए उसने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, वापस वहां क्यों आएगा, नहीं आ सकता, क्यों, उसके पास वहां तक आने का कारण नहीं है। मेरी बात को समझना, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वहां तक आने के लिए कारण चाहिए, वो कारण उसके पास नहीं है, वो हमारे पास है, इसलिए हम उन दुखों से सुखों से युक्त रहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, जैसे भूख लग रही है आपको, इसलिए आप भोजन के पास जाएंगे या भोजन आपके पास आएगा, उसको भूख ही नहीं लगती है तो भोजन के पास क्यों जाएगा, मुक्त आत्मा, मेरी बात समझ रहे हैं, मुक्त आत्मा को भूख ही नहीं लगती है तो भोजन के पास नहीं जाएगा, इसको उसको भोजन का सुख नहीं चाहिए। आपको पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, लीवर में दर्द होता है, किडनी में दर्द होता है, हृदय में दर्द होता है, दर्द ही दर्द होता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, तो आपको दुख छू सकता है लेकिन उसको नहीं छू सकता क्योंकि उसके पास शरीर ही नहीं, तो दर्द कहां हो जाएगा, दुख उसको छू नहीं सकता क्योंकि दुख के छूने के लिए उसको शरीर चाहिए, वो शरीर नहीं, शरीर नहीं है इसलिए उसको लौकिक सुख भी छू नहीं सकता, इसलिए कहा जा रहा अशरीरम, जिसका शरीर नहीं है, ऐसे वावा निश्चित रूप से अशरीरम संतम, जो अशरीर वाले व्यक्ति को न प्रिया प्रिय स्पृशता, उसको सुख दुख छू नहीं सकते, यह है मुक्ति का उत्कर्ष, ये कहना चाहते हैं। एषा अस्य परमा गति, एषा अस्य परमा संपत, एक दूसरा उदाहरण दिया है श्रुति का, एषा अस्य परमा गति, ये जो इस आत्मा के लिए परम गति है, ये जो मुक्ति है मोक्ष है, एषा ये अस्य इस आत्मा का परमा गति, बहुत उत्कृष्ट गति है, अस्य परमा संपत्ति, और उस आत्मा के लिए यही परम संपत्ति है मोक्ष, मोक्ष ही परम गति है और मोक्ष ही परम संपत्ति है। तस्मात् दुख अत्यंत निवृत्ति रूपाय मोक्षाय तदेतत् यज्ञादि दृष्ट साधनम उपादेयम् न, कहते हैं तस्मात, इसलिए दुख अत्यंत निवृत्ति रूपाय मोक्षाय, दुख की अत्यंत निवृत्ति रूप मोक्ष के लिए, यानी जिस मोक्ष में दुख की अत्यंत निवृत्ति होती है, ऐसे मोक्ष के लिए तदेतद् वह यह यज्ञादि दृष्ट साधनम, यज्ञादि जो दृष्ट साधन है वो उपादेयम ना, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, मुक्ति के लिए ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना है। यह कह रहे हैं कि यज्ञादि साधनों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, आप यहां से उठ करके यज्ञ करना छोड़ दो, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं यहां पर, मुक्ति के लिए उसको साधन नहीं मानना चाहिए, इसका यह अभिप्राय है। जब तक लोक में है, जब तक लौकिक सुखों को हम चाहते हैं, तब तक इनको करना ही पड़ेगा, लेकिन मुक्ति के लिए उसको साधन मत मानना, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, शास्त्र विहित यज्ञादि दृष्ट साधनों से, शास्त्र विहित यज्ञादि दृष्ट साधनों से यज्ञादि विहित शास्त्र विहित यज्ञादि दृष्ट साधनों से उत्कर्ष भले ही होता हो, उत्कर्ष भले ही होता हो, परंतु परंतु श्रुति मोक्ष को ही सर्वाधिक उत्कर्ष मानती है, परंतु श्रुति मोक्ष को ही सर्वाधिक उत्कर्ष मानती है। एक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है अगले सूत्र में, भवतु मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टत्वम्, मोक्षो भविष्यति ही बद्धस्य तर्हि बद्धस्य मोक्षे अविशेषश्च उभयोः। जी किंतु यमनियमादि अदृष्ट योगानुष्ठानम् अदृष्ट साधनम् उपादेयम्। ये कहना चाहते हैं ये जो दृष्ट साधन ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी दृष्ट साधन मुक्ति के उपाय नहीं है, इसलिए उनको त्याग करना चाहिए, फिर क्या अपनाना चाहिए, तो कहा है यम नियम आदि अदृष्ट योगांग अनुष्ठानम, यम नियम आसन आदि जो योग के 8 अंग है उनका अनुष्ठान करना, वो ही अदृष्ट के लिए साधन बनता है, मुक्ति के लिए मोक्ष के लिए साधन बनता है उपादेयम, उसी को ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा इसका अभिप्राय है। मैं कह रहा था छठे सूत्र से पहले एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, भवतु मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टत्वम्। अच्छा, मोक्ष के लिए आपने जो बात कही है, मोक्ष की ही सर्वोत्कृष्टता भले रहे, आपने यज्ञ आगादी से जो उत्कर्ष प्राप्त होता है उसको आपने नहीं माना, तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि मोक्ष ही सबसे उत्कृष्ट है, मोक्ष को पाना ही सबसे उत्तम है, हम मान लेते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं मोक्षो भविष्यति बद्धस्य, बद्ध को भी मोक्ष हो ही जाएगा, बद्ध को भी मोक्ष हो जाएगा। ये क्यों कहना चाहते हैं, यदि साधन से ही मुक्ति मिलती हो तो बद्ध आदमी भी, बंधन में रहने वाला व्यक्ति भी तो साधनों को अपनाता है, केवल साधन साम्य देख रहे हैं यहां पर, मेरी बात को पकड़ना, यानी मुक्ति के लिए साधन चाहिए, क्या साधन चाहिए, तो यम नियम आदि अष्टांग योग का पालन करना, वो एक साधन है। अब वो यम नियम को नहीं देख रहा है, केवल साधन मात्र को देख रहा है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग, यम नियम को ना देख करके केवल साधनत्व को देख रहा है, साधन पना को देख रहा है, तो वो कहना चाहता है कि ठीक है बद्ध को भी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो साधनों को अपनाता है, खाने का साधन है, रहने का साधन है, बैठने का साधन है, आने का साधन है, जाने का साधन है, बहुत सारे साधनों को अपनाता है वो भी, अगर साधनों से ही मुक्ति मिल रही हो तो बद्ध को भी मुक्ति हो जाएगी, ये कहना चाहता है। इस प्रश्न को लेकर के वो भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। भवतु मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टत्वम्, मोक्ष की सर्वोत्कृष्टता हो जाए, परंतु मोक्षो भविष्यति बद्धस्य, बद्ध को भी मोक्ष हो जाएगा, तब तो बद्धस्य मोक्षे, बद्ध को भी मोक्ष मान ले आप। अब यहां से तर्री, यहां से उत्तर चल रहा है, बद्धस्य तक कॉमा लगा लो आप ताकि वो प्रश्न हो जाएगा। फिर कहा तर्री बद्धस्य मोक्षे, बद्ध व्यक्ति को भी मोक्ष मान लिया जाए तो अविशेषश्च उभयो हो, दोनों में तो अविशेष रहेगा, समानता रहेगा। अविशेषश्च उभयो हो, उभयो दृष्ट अदृष्टयो साधनयो अपि अविशेष अभेद अस्ति नास्ति भेद साधनत्वात्, यथा यज्ञादि दृष्टम साधनम तथेव योगाभ्यास श्रवणादिकम अदृष्टम साधनम उभयो साधन साम्यत्वम अस्ति ही। साधन साम्यात् अदृष्ट साधनादपि बद्धस्य विमोक्षो न भवेदिति पूर्वपक्षः। तो कहते हैं दृष्टादृष्टयो साधनयो, दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन। दृष्ट साधन तो जो लौकिक साधनों को अपनाते हैं या यज्ञादि साधनों को अपनाते हैं, ये तो दृष्ट साधन हो गए, और अदृष्ट साधन माना है यहां पर यम नियम आदि को। इन दोनों साधनों में अविशेषा समानता है, अविशेष का मतलब है समानता है। अभेदो अस्ति उसी को खोला है, नास्ति भेदा कोई भेद नहीं है। क्यों? साधनत्वात्, इस शब्द को पकड़ लीजिएगा, साधनत्वात् साधन होने से, साधनत्व की साम्यता दिखा रहे हैं। यथा यज्ञादि दृष्टम साधनम, जैसे यज्ञ यागादि दृष्ट साधन कहलाता है, तथेव योगाभ्यास श्रवणादिकम अदृष्टम साधनम, और योगाभ्यास करना, श्रवण मनन निदिध्यासन करना, ये अदृष्ट साधन है। उभयो हो साधनम साधन साम्यमस्ति, इन दोनों में साधनत्व की समानता है। साधन साम्यात, दोनों में साधनत्व की साम्यता होने से, अदृष्ट साधनादपि अदृष्ट साधन से भी बद्धस्य विमोक्षो न भवेत, बद्ध व्यक्ति को मोक्ष नहीं होना चाहिए। इति पूर्व पक्ष, ऐसा पूर्व पक्ष कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है इस बात को समझ लीजिएगा, वो ये कहना चाहता है जैसे दृष्ट साधनों का खंडन किया आपने, दृष्ट साधनों से मुक्ति नहीं हो सकती है, अथवा दृष्ट साधन जो है उत्कर्ष नहीं हो सकते। यदि दृष्ट साधन उत्कर्ष नहीं हो सकते तो वो ये कहना चाहता है अदृष्ट साधन भी उत्कर्ष नहीं होगा। क्यों? तो साम्यता दिखा रहा है दोनों में, वो भी साधन होने से उत्कर्ष नहीं है, तो ये भी तो साधन है, तो ये भी साधन होने से ये भी उत्कर्ष नहीं है, ये कहना चाहता है। तो साधनत्व साम्यता दिखा करके इसका भी खंडन कर रहा है कि अदृष्ट साधनों से भी मुक्ति नहीं होती है। प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? तो अविशेषश्च उभयो ये पूर्व पक्ष है। अब एक दूसरी बात यहां पर, सूत्र सूत्र का अर्थ उसका भी प्राय पूरा कर दिया इन्होंने भाष्यकार ने। हर भाष्यकार किसी ना किसी कारण को लेकर के किसी ना किसी भाष्यकार को थोड़ा सा ठहरा सकता है कि उसकी बात गलत है और मेरी बात सही है, ऐसा ठहरा सकता है, एक स्वाभाविकता है मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य होने के नाते। अगर ऋषि होते तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि सभी ऋषि जो है ऐसा ही कहते हैं जैसा होना चाहिए, उनके अंदर राग द्वेष नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात यह है पक्ष होते हैं, दृष्टि होती है, वो ये कहते हैं इस दृष्टि से मेरी बात सही है, उस दृष्टि से उनकी बात सही है, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, मेरी बात सही आपकी बात गलत है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए हम लोग अपने को सही ठहराते हैं, सामने वाले को गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन ऋषि लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो यही मानते हैं कि उनकी बात भी सही और मेरी बात भी सही, दोनों सही कैसे हो सकते हैं, उसका समाधान इस दृष्टि से देखेंगे तो सही है, उस दृष्टि से देखेंगे तो गलत है, और उनकी जो दृष्टि है उस दृष्टि से देखेंगे तो सही है, इस दृष्टि से देखेंगे तो गलत है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप आगे चल करके आप वेदांत पढ़ेंगे तो वेदांत में एक ऐसा प्रसंग आता है, एक ऋषि कहता है कि मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है, ठीक है जी, एक ऋषि कहता है मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है, दूसरे ऋषि कहता है मुक्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है। दोनों बात विरुद्ध हो गए ना, एक रहता है कह रहा है और एक नहीं रहता है कहता है। अब तीसरे ऋषि आकर के कहता है दोनों से कह रहे, मेरी बात समझ में आ रहा है, एक ऋषि आकर के कहता है कि मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है और एक ऋषि आकर के कहते हैं मुक्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, दो बातें। तीसरे ऋषि आकर के कहते हैं कि मुक्ति में ये जो कहता कि रहता है ये भी सही कह रहा है और ये कहता है नहीं रहता ये भी सही कह रहा है, दोनों ही सही कह रहे हैं। अब यहां दृष्टि भेद है, जो ये कहता है मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है उसका अभिप्राय ये है कि प्रकृति से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं कह रहा है, वो जो प्रकृति से सूक्ष्म शरीर जो बनता है ना, मतलब महतत्व रूपी बुद्धि अहंकार, ठीक है, मन, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, ये जो 18 तत्व हैं, इन 18 तत्वों का एक समूह का नाम दिया है सूक्ष्म शरीर, ये सांख्य में आएगा आगे। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है प्रकृति से बना हुआ है, मुक्ति के काल में नहीं रहता है, ऐसा एक ऋषि कह रहा है, और एक ऋषि कहता है सूक्ष्म शरीर रहता का मतलब उसका अभिप्राय ये प्रकृति से बना हुआ सूक्ष्म शरीर नहीं है, आत्मा का अपना है स्वभाव, आत्मा के अंदर अपना एक स्वभाव है, आत्मा के अंदर भी एक बुद्धि है, उसका खुद का एक तत्व, आत्मा के अंदर भी एक ऐसा तत्व है अहंकार, उसके खुद का एक मन है, उसका अपना खुद का, उसकी अपनी इंद्रियां हैं खुद के, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी जैसे ये जो गोलक है ना आंख, इस गोलक के पीछे एक और चीज है, ठीक है ना, और गोलक में भी दो भेद कर सकते, एक चश्मा एक गोलक है और ये एक गोलक है, ठीक है ना, जो आप चश्मा पहनते वो भी एक गोलक है और ये भी एक गोलक है, इन दोनों से अतिरिक्त एक और अंदर है, एक शक्ति, ठीक है ना, और उस शक्ति के अंदर भी एक और शक्ति है जिसको आप कहते हैं आत्मा। आत्मा में देखने का सामर्थ्य ना हो तो आप कितनी अच्छी इंद्री दो, कितने अच्छे गोलक दो, तो आत्मा नहीं देख सकती। आत्मा में देखने की शक्ति जो है वो ही एक इंद्री है आत्मा की अपनी, मेरी बात पकड़ में आ रही है? ऐसे ही आत्मा में मनन करने का एक स्वभाव है, आत्मा मनन करने का स्वभाव रखता है, और वो जो स्वभाव है वो स्वभाव को ही अगर आप मन कहो तो कोई बात नहीं, और उस आत्मा के अंदर मनन करने का जो स्वभाव वो नहीं रहता तो बाहर का मन कितना ही अच्छा दे दो वो मन बेकार है, समझ में आ रहा है? ये मेरी बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही तो समझ लो आप, इस दीवार के अंदर एक सामर्थ्य है, मैं इस आस से जब धक्का दूंगा तो मेरे हाथ को रोक सकता है दीवार, है या नहीं है सामर्थ्य? अगर उसमें वो सामर्थ्य नहीं होता तो मैं धक्का दूंगा तो क्या होगा, गिर जाएगा दीवार, सीधी सी बात है, ठीक है। एक और बात, यदि मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो आपके अंदर सुनने का सामर्थ्य है तो सुन रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब वो सुनने का सामर्थ्य किसका है, तो श्रवणेंद्रिय का है। श्रवणेंद्रिय एक यंत्री तो है, और वो श्रवणेंद्रिय कितना ही अच्छा हो, लेकिन आत्मा के पास में वो जो आत्मा है ना सोल, उसके अंदर अगर सुनने की शक्ति ना हो तो आत्मा सुन सकती है। उस सुनने की शक्ति को मैं अलग करके देखूं तो देख सकता हूं, नहीं देख सकता हूं। अलग करके मतलब है समझने के लिए, आत्मा के अंदर सुनने की जो शक्ति है उसको मैं अलग कर सकता हूं ना समझने के लिए, उसको इंद्रिय मान सकता हूं समझने के लिए। मेरी बात समझ, इंद्रिय का मतलब है एक आत्मा के अंदर एक गुण है, यूं समझ लीजिएगा, आत्मा के एक स्वभाव है, उस स्वभाव का नाम मैं इंद्रिय दे रहा हूं तो दे सकता हूं ना, तो उसको एक साधन बना लिया। ऐसे ही जितने भी ये साधन हो सकते हैं, सुनने के, देखने के, ठीक है ना, और बोलने के, ये चलने के, जो भी साधन है आत्मा के अंदर, वो सारे के सारे साधन उसी के अपने साधन, उसको अगर कोई सूक्ष्म शरीर नाम देता है तो वो सूक्ष्म शरीर रहता है, तभी तो मुक्ति में वो देख सकता है। मुक्त आत्मा हम सबको देख रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मुक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, देख सकता नहीं देख सकता? मुक्तात्मा तो सब जगह रह सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक तो है ही नहीं है, उसको कोई दीवार आदि रोक नहीं सकते, वो तो आत्मा है, कहीं भी प्रवेश कर सकता है और ईश्वर प्रवेश करा रहा है, तो हमारी बातों को मुक्तात्मा सुन सकता है, सुन भी रहा हो, ठीक है। तो उसके पास में सुनने की शक्ति यदि नहीं होती तो कैसे सुनेगा हमको? एक और बात, आनंद लेने का सामर्थ्य भी तो चाहिए आत्मा में, यदि आत्मा में आनंद लेने का सामर्थ्य नहीं है तो आनंद कैसे लेगा? नहीं ले सकता। ऐसे सुनने का सामर्थ्य ना हो तो सुन नहीं सकता, देखने का सामर्थ्य ना हो तो देख नहीं सकता। उन सारे सामर्थ्यों को मैं सूक्ष्म शरीर नाम दे रहा हूं, मैं का मतलब ऋषि, ऐसा सूक्ष्म शरीर मुक्ति में होता है, ऐसा एक ऋषि कहता है, और दूसरे ऋषि कहते हैं कि भौतिक सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, इसलिए दोनों ठीक कह रहे हैं, ऐसा तीसरे ऋषि कह रहे हैं, इसलिए वो विरोध नहीं देते, वो ये नहीं कहते वो गलत कह रहा है मैं सही। कई बार हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं ना, लड़ करके दो घंटे तक लड़ करके अंत में कहते मैं ये कह रहा था, तो दूसरा कहता मैं भी तो यही कह रहा था, जब मैं दोनों एक ही कह रहे थे तो दो घंटे तक लड़ाई क्यों की आपने? इसका मतलब है एक दूसरे की बात को ना समझना, एक दूसरे की बातों को समझ लो ना पहले, समझ लो तो आसान हो जाएगा, ना समझ करके लड़ाई करो दो घंटे तक, बाद में एक ही निर्णय पर पहुंच जाओ दोनों यही कह रहे हैं तो फिर इतनी देर तक क्या हुआ? पर ऋषि ऐसा नहीं करते, वो इस बात को समझते हैं आप ठीक कह रहे हो लेकिन मैं जो कह रहा हूं मैं भी ठीक कह रहा हूं, मेरी अलग दृष्टि आपकी अलग दृष्टि है, ऋषि लोग तो ऐसा करते हैं। तो यहां मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये जो भाष्यकार है स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक, ये दूसरे भाष्यकारों को कह रहे हैं वो उन्होंने गलत लिखा है, अगर गलत है तो गलत होगा, अगर गलत नहीं है, दृष्टि भेद है तो दृष्टि भेद हो सकता है, ये तो उनके भाष्यों को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं यहां पर, अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये हरि प्रसाद वैदिक वृत्तौ च सूत्रमिदं अन्यथा व्याख्यातम् तत्र पूर्वापर प्रसंगते प्रसंगते अभावो अस्मद् भाष्ये पूर्वापर सांगत्यम प्रत्यक्षम। वो कहना चाहते हैं एक भाष्यकार हुए हैं अनिरुद्ध, और उसके जो भाष्य है उसको कहते हैं वृत्ति, भाष्य को वृत्ति शब्द से भी बोलते हैं, तो अनिरुद्ध वृत्तों का मतलब है अनिरुद्ध नामक विद्वान की जो वृत्ति भाष्य है उसमें, और एक विद्वान हुए विज्ञान भिक्षु नाम से, और विज्ञान भिक्षु के भाष्य में तीसरे विद्वान हुए हैं हरि प्रसाद वैदिक नाम से, उनके भाष्य में, इन तीनों के भाष्यों में सूत्रमिदम इस सूत्र को लेकर के अन्यथा व्याख्याता अलग प्रकार की व्याख्या की है, जो मेरे को उचित प्रतीत नहीं होता ऐसा इस भाष्यकार ने कहा है। क्यों? क्योंकि पूर्वापर प्रसंगते अभाव, उनके भाष्य में पूर्वापर का प्रसंग का अभाव है। एक क्रम चलता है ना, उस क्रम में पूर्व का और पर का, पहले वाले का या पिछले वाले का, दोनों को जोड़ करके चलना होगा, दोनों को अलग करके नहीं चल सकते आप। एक कड़ी होती है ना, कड़ी में आप मिलकर के चलना पड़ता है, कड़ी ना हो तो अलग बात होगी, अगर कड़ी है तो मिलकर के चलना पड़ता है। ये कहना चाहते हैं पूर्व सूत्र का, इस सूत्र का जो प्रसंग है पूर्व का और पर का, उसका आपस में मिला जुला होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, उनके भाष्यों में अलग अलग है, इसलिए मैं उसको गलत मानता हूं, ऐसा ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। परंतु मेरा जो भाष्य है वो पूर्वापर प्रसंग के अनुरूप है, इसलिए मैं ठीक कह रहा हूं जो आपके सामने है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे बीच बीच में ये कहते रहेंगे, दूसरे भाष्यकारों का खंडन करते रहेंगे, तो उसको व्यापक दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, संकुचित रूप से देखेंगे तो परेशानी होगी। व्यापक दृष्टि से का अभिप्राय यह है कि थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर के सोचना पड़ेगा ना, कहने का अभिप्राय है कि उनकी क्या दृष्टि है, उनका क्या मंतव्य है, उनके मंतव्यों की दृष्टि से समझने का प्रयास करो, और इनका क्या मंतव्य है, इनकी क्या दृष्टि है, ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी दृष्टि को भी समझ लो तो हमें दुख नहीं होगा, नहीं तो बहुत दुख होता है, राग होता है या द्वेष होता है, और वो हमारे लिए हानिकारक है। तो चलिए आगे सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, दृष्ट और अदृष्ट साधनों में, दृष्ट और अदृष्ट साधनों में समानता होने से, दृष्ट और अदृष्ट साधनों में समानता होने से अदृष्ट साधनों से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता, अदृष्ट साधनों से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यह पूर्व पक्ष का सूत्र है। अब इस पूर्व पक्ष के सूत्र का उत्तर अगले सूत्र में दिया जा रहा है। अत्र उच्चेते, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि। वो कहते हैं न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधन उपदेश विधि, ना को अंत में जोड़ना है, न मोक्ष साधनोपदेश विधि ऐसा जुड़ेगा। तो कहते हैं स्वभावतो बद्धस्य, स्वरूप से जो बद्ध है, जीवात्मा तो स्वभाव से बद्ध है, स्वभाव से मतलब परंपरा से, जो अनादि काल से हम बद्ध अवस्था में आते हैं, तो हम एक प्रकार से स्वरूप से बद्ध हो गए। तो मोक्ष साधनोपदेश विधि न भवति, तब तो मोक्ष साधनों का उपदेश फिर नहीं करना चाहिए। आपका जो प्रश्न था, आपका जो कथन था कि लौकिक साधनों से उत्कर्ष नहीं हो सकता, तो अदृष्ट साधनों से भी उत्कर्ष नहीं हो सकता, ना तो इन साधनों से उत्कर्ष है ना उन साधनों से उत्कर्ष है, इसका मतलब उत्कर्ष नहीं है, उत्कर्ष तो किसी से भी नहीं मिल सकता। दो ही प्रकार के साधन है, एक दृष्ट साधन है और एक अदृष्ट साधन है, और दृष्ट साधनों से तो उत्कर्ष का खंडन कर दिया आपने, और आप आकर के कहते हो नहीं अदृष्ट साधनों से भी उत्कर्ष नहीं होता, तो दोनों का खंडन हो गया। जब दोनों का खंडन हो गया तो हम रहेंगे क्या, हम बद्ध रहेंगे, हमेशा बंधन अवस्था में रहेंगे। तो उस बात को लेके कह रहे हैं समाधान के रूप में, न स्वभावतो बद्धस्या, अगर हम स्वभाव से ही बद्ध हैं तो हमेशा बद्ध ही रहेंगे, क्योंकि कितने ही साधन अपना लो जी, मुक्ति तो होने वाली नहीं है, मोक्ष तो मिलने वाली नहीं है, चाहे आप लौकिक साधनों का अपनाओ तो भी मुक्ति नहीं है, या अदृश्य साधनों का अपनाओ तो भी मुक्ति नहीं है। जब मुक्ति ही नहीं मिलनी है तो हम तो हमेशा बंधन में रहेंगे, फिर ये जो शास्त्र मुक्ति का उपदेश करता है वो क्यों कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं। जब किसी से भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है तो ये उपदेश करने वाले शास्त्र हैं, ये उपदेश क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं, ये बात कहना चाहते हैं, उसके माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। स्वरूपतो बद्धस्य, जो स्वरूप से बद्ध माना जाए आत्मा को, तो मोक्ष साधनोपदेश विधानम न भवति। तब तो मोक्ष का जो विधान किया है शास्त्रों में, वेद में दिया है और उपनिषदों में दिया है, सभी ऋषियों ने दिया है, फिर वो नहीं हो सकता। अस्ति ही शास्त्रेषु मोक्ष साधनोपदेश, और शास्त्रों में मोक्षों के साधनों का उपदेश तो भरमार है। कोई ऐसा शास्त्र नहीं है ऋषि का जिसमें मोक्ष का उपदेश नहीं किया हो, एक भी शास्त्र नहीं मिलेगा आपको। जैसा कि पहले बड़े शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, वेद का साक्षात प्रमाण दिया इन्होंने। तमेव विदित्वा, उसी परमात्मा को जान करके समझ करके, अतिमृत्युमेति, मृत्यु को तर सकता है व्यक्ति। तमेव विदित्वा न विभाय मृत्यो हो, मृत्यु से कौन नहीं डरता, मृत्यु से सभी डरते हैं, लेकिन कहा जा रहा है तमेव विदित्वा, अगर किसी ने उसको जाना जिसको जानना चाहिए, उसको जान लिया, न विभाय मृत्यु, तब वो मृत्यु से नहीं डरता। बहुत बड़ी बात है। हम में से कोई है क्या कि मृत्यु से नहीं डरता हो? अगर नहीं डरता हो तो उसने उसको जाना है, सीधी सी बात है, और डरता है तो उसको नहीं जाना है। तो यही कहना चाहते हैं, तमेव विदित्वा, उसी परमात्मा को जान करके, न विभाय मृत्यु, वो मृत्यु से नहीं डरता। उपनिषदकार क्या कहते देखिएगा, क्षीया भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथियां हैं, मन की जो ग्रंथियां हैं, वो सब भिद्यते, नष्ट हो जाते हैं। हृदय से यहां पर मन को लेना है, क्योंकि इस हार्ट के अंदर कोई ऐसी ग्रंथि नहीं है जिनको हमको तोड़ना हो। मेरी बात समझ रहे ना? इस हृदय में जो, जिसको हम हृदय कहते हैं, हार्ट कहते हैं, इसका नाम भी हृदय है और मन का नाम भी हृदय है। तो कह रहे हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियां जो है वो कट जाती हैं, टूट जाती हैं, निकल जाती हैं। तो यहां मन की ग्रंथियां क्या है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, नाना प्रकार की ग्रंथियां हैं जिनके कारण से हम झगड़े हुए हैं, इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, वो सब कट जाते हैं, हट जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, अब जीवन में कोई संशय नहीं रहता, संशय ही नहीं रहता उसको, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं, संशय समाप्त। छिद्यन्ते सर्व संशया, नहीं तो आदमी शंकी होता है, बहुत शंका करता रहता है, पता नहीं हर व्यक्ति पर शंका रहती है उसको, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे, पता नहीं मेरे पीछे क्या कर रहे होंगे, मेरे पीठ पीछे ये होता होगा, ये करता होगा, हर आदमी से शंकित है व्यक्ति। और आप सुनते हैं, जानते हैं, संशय आत्मा विनश्यत, जिसके जीवन में संशय है ना, वो कभी भी मुक्ति की ओर बढ़ नहीं सकता। अगर मुक्ति की ओर बढ़ना है तो संशय को हटाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं अगर जिसने परमात्मा को जाना है तो कहा जा रहा है छिद्यन्ते सर्व संशय, उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, अस्य कर्माणि, उसके जो भी भविष्य में होने वाले कर्म है ना, हाँ मेरी बात को समझना, भविष्य में होने वाले कर्म है, भविष्य में हम पाप कर सकते हैं, याद रखना, कर सकते नहीं कर सकते, भविष्य में हम पाप कर सकते हैं, क्यों, हमने उसको जाना नहीं, जाना होता तो नहीं करेंगे, नहीं जानते इसलिए करेंगे। यहां से बाहर निकलो आप और कोई आपके सामने ऐसा आदमी आ जाए जो आपको डराए या जो भी करे, तो आप पाप कर सकते हैं, वहां पर गलत कर्म कर सकते हैं वहां पर। तो कहते हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे भविष्य में होने वाले कर्म सब नष्ट होते हैं, अर्थात अब वो पाप नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो पाप नहीं कर सकता, कैसी भी परिस्थिति लाइए उसके सामने, कैसी भी, कितना ही भयंकर से भयंकर परिस्थिति लाइए, जिसको आप डेंजर बोलते हो ना, कितना भी डेंजर हो, उसके सामने वो डेंजर नहीं रहेगा, उसके सामने तो वो सामान्य बात है, वो फिर पाप कर्म नहीं करेगा, ना उससे आप पाप करवा सकेंगे। क्यों? तमेव विदित्वा, उसको जान लिया उसने। फिर कहा तस्मिन दृष्टे परावरे, यही तो कहना चाह रहे, तस्मिन उस परमात्मा को परावरे, कैसा वो पर से भी पर है, यानी हमसे बहुत दूर है तो भी हम जानते उसको, और बहुत निकट है तो भी जानते। और हमारी दृष्टि ये है, हम निकट है तो भी नहीं जानते, दूर है तो भी नहीं जानते, हमारे अंदर बैठा हुआ है भगवान तो भी हम नहीं जान पा रहे, और हमारे से दूर भी है तो भी नहीं जानते, मतलब पास में भी है और दूर भी है। अब अमेरिका में भी भगवान है, यहां पर भी भगवान है, अब यहां के भगवान को हम नहीं जान पा रहे हैं। भगवान तो एक ही है, सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, एक ही वस्तु है, एक ही तत्व है, सब जगह रहता है, तो चाहे हम पास में रहता है तो भी नहीं समझ पा रहे हैं, यहां वाले को तो समझ नहीं पा रहे हैं, उस देश में रहने वाले इसी भगवान को क्या समझेंगे हम? मेरी बात पकड़ में आ रही है? ये जो कपड़ा है ना, इसको किसी भी कोने से आप देखेंगे तो वही कलर दिखेगा ना। अब पास में इस कलर को नहीं देख पा रहे हैं, और इसी कलर को इतना दूर है अमेरिका में, उस कलर को कैसे देख पाओगे आप? बात अब पकड़ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब यह है कि दूर से दूर और निकट से निकट उस परमात्मा को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये सारे कर्म नहीं रहेंगे, ये सारे दोष नहीं रहेंगे, और ये सारी ग्रंथियां नहीं रहेंगी जीवन में, अब निष्कलंक रहेंगे, कोई कलंक नहीं रहेगा मन के अंदर, कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई ईर्ष्या, कोई अहंकार, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा, किसी के प्रति कोई द्वेष है, ना किसी के प्रति कोई राग है, ना किसी के प्रति कोई मोह है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निष्कलंक है, कलंक से रहित, मलिनता से रहित है, वो स्थिति उसी परमात्मा को जानने से प्राप्त हो सकती है, कहना चाह रहे हैं। अगली बात देखिए, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्या अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। बहुत बड़ी बात कहें, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, हम योनि योनि में विचरण करते हैं, कभी कुत्ते की योनि में, कभी गधे की योनि में, कभी सुवर की योनि में, कभी सांप की योनि में, कभी किसी की योनि में, कभी किसी की योनि में, कोई ऐसी योनि नहीं रही है जिस योनि में मैं नहीं गया। मैं आपको कहूंगा तो शायद आपको बुरा लगे, तो मैं अपने ऊपर ले लूंगा ना, मेरे को क्या दिक्कत है, कोई दुनिया में ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में मैं नहीं गया, सब योनियों में जाके देख चुका हूं, भयंकर दुख भोग चुका हूं, ऐसा जो व्यक्ति समझ लेता है वो ही धीर है, ये कहना चाह रहे हैं। तो भूतेषु भूतेषु विचिन्त्या, प्रत्येक योनि में जा जा करके उसने देख लिया है दुख को, किसको? दुख को। योग में भी आप पढ़ेंगे, वहां पर भी आता है एक जगह, प्रत्येक योनि में जा करके, कोई ऐसी योनि नहीं है दुनिया में जिस योनि में दुख ना मिलता हो। अब याद रखना, एक मर्द आदमी आदमी आदमी किसी स्त्री को देख करके काश मैं भी स्त्री होता ऐसा सोच लेता है, हाँ याद रखना, और ऐसे ही कोई स्त्री ऐसा सोच लेती है काश मैं भी मर्द होती, तो वो भी सोच लेती है, ठीक है, काश मैं लंबा होता, काश मैं नाटा होता, काश मैं गोरा होता, काश मैं काला होता, काश मैं ऐसा होता, ये सब सोचता व्यक्ति, कितने हो जाना, कितनी योनियों में जाना, कैसे भी जाना, दुख से नहीं बच सकते, और उन सारे दुखों को उसने देख लिया, और देख लिया तो धीर बन गया। उसके लिए कहा जा रहा है कि प्रेत्य अस्मात् लोकात्, अब उसने देख लिया, समझ लिया सभी योनियों में जाकर के, अब जल्दी से जल्दी इन दुखों से छूटना है, उसके लिए वो अदृष्ट साधन को अपनाता है, यम नियम को अपनाता है, योगाभ्यास को अपनाता है, और अमृता भवंती, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ये बात कही जा रही है। तस्मात, इसलिए हम कहना चाहते हैं, यदुक्तम उभयोः दृष्ट अदृष्टयो साधनयो विशेषो न, ये जो आपने कहा है कि दृष्ट और अदृष्ट साधनों में विशेषता नहीं है, दोनों ही समान है, न ऐसी बात नहीं है। बद्धस्य जीवात्मनो अदृष्ट साधनात् योगाभ्यास श्रवणादि अनुष्ठानादपि मोक्षो न भविष्यति इति न युक्तम्। उसी बात को खोला इन्होंने, वो कह रहे हैं बद्धस्य जीवात्मना, जो बंधन में रहने वाला आत्मा है उस आत्मा को अदृष्ट साधनात्, अदृष्ट साधन से, कौन सा है वो, योगाभ्यास श्रवण आदि अनुष्ठानात अपि, योगाभ्यास करता है व्यक्ति, श्रवण आदि से, मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, इन सब से मोक्षो न भविष्यति, मोक्ष नहीं होता है ऐसा आपने जो कहा है न युक्तम, ये उचित नहीं है। यतः, क्योंकि जीवात्मा न स्वभावतो बद्ध, जीवात्मा कभी भी स्वभाव से बद्ध नहीं है। अगर स्वभाव से बद्ध होगा तो कभी भी नहीं छूट सकता, स्वभाव कभी छूटने वाला नहीं हो सकता। किंतु निमित्त तो बद्ध, क्योंकि किसी कारण से वो बंधन में आया है। निमित्त तो बद्ध खलु सह, सह वो जीवात्मा निश्चित रूप से, खलु निमित्ततः बद्ध, किसी निमित्त से, किसी कारण से बंधन में आया है। तथा भूतम बंधन निमित्तम अपनेतुम, ऐसे बंधन का जो कारण है, तथा भूतम कला इस प्रकार का जो बंधन का कारण है, उस बंधन के कारण को अपने तुम हटाने के लिए शास्त्रों ने क्या विधान किया, योगाभ्यास आदि अदृष्ट साधनम समर्थम, योगाभ्यास आदि जो अदृष्ट साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन विवेक वैराग्य बहुत सारे साधन है, उन सब साधनों को शास्त्रों में प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है, उसमें उल्लेख किया है, ऋषियों ने उल्लेख किया है, वेद ने कहा है, इसलिए उस साधन को स्वीकार करना चाहिए, वही समर्थम, वो मोक्ष के लिए समर्थ है, ऐसा कहना चाहता है। सूत्रार्थ, स्वभाव से बद्ध जीवात्मा को, स्वभाव से बद्ध जीवात्मा को मोक्ष साधनों का उपदेश नहीं करते, स्वभाव से बद्ध जीवात्मा को मोक्ष साधनों का उपदेश नहीं करते, किंतु वेदादि शास्त्रों में किया है, किंतु वेदादि शास्त्रों में किया है। इस उपदेश से मोक्ष होता है ऐसा सिद्ध होता है, इस उपदेश से मोक्ष होता है ऐसा सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गए जी सूत्रार्थ, आगे बढ़िए। स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधो का हानि, स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधो का हानि, स्वभाव से बंधन में रहने वाले आत्मा को यदि मोक्ष साधनों का उपदेश करते हैं ऐसा अगर माना जाए तो का हानि, क्या हानि होगी। यानी वो ये कहना चाहता है, ठीक है स्वभाव से बंधन है, स्वभाव से वो बंधन से युक्त है, फिर भी उसके लिए मोक्ष का उपदेश शास्त्र करता है, इसमें क्या हानि है, करेगा भले स्वभाव से बंधन में हो, लेकिन उसके लिए कहा भी कह सकते हैं ना, जैसे हम लोग कहते रहते हैं रोग तो दूर नहीं हो सकता उसका, फिर भी कोई उसको खुशी करता रहता है, खुशी देता रहता है, खुश करता है, खुशी देता है, नहीं नहीं नहीं ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा करो ऐसा करो, उसको उपदेश करते हैं लोक में, करते हैं ना। तो इसी बात को मन में रखता हुआ व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधो का हानि, ठीक है कोई बात नहीं है, स्वभाव से वो बंधन में रहे आत्मा, फिर भी उसके लिए शास्त्र मोक्ष का उपदेश कर सकता है, अगर ऐसा करता है तो उसमें हानि क्या है, ये प्रश्न है। अत्र उच्चते बता रहे हैं उसकी हानि ऐसे कैसे हो सकता है, जब स्वभाव से वो बंधन में है और फिर भी उसके लिए मोक्ष का उपदेश किया जा रहा है तो हानि तो है, बहुत बड़ी हानि है, क्या है वो बता रहे हैं। स्वभावस्य अनपायित्वात् अननुष्ठान लक्षणम लक्षणम अप्रमाण्यम, कहते हैं स्वभावस्य अनपायित्वात्, इसका अर्थ है स्वभावो भवति अनपायी, जिसको आप स्वभाव कहते हैं, स्वभाव का अर्थ ही ये होता है वो अनपायी। अनपायी का मतलब होता है ना हटने वाला, दूर ना होने वाला, अलग ना होने वाला, पृथक ना होने वाला। जिसको आप स्वभाव कह रहे हो वो स्वभाव पृथक नहीं हो सकता। एक बात और यहां समझना है, लोक में स्वभाव शब्द दो प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। एक तो आदत के लिए भी बोला जाता है और एक वस्तु के धर्म के लिए भी बोला जाता है। इसका दोनों का अंतर करके देख लेना आप लोग, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप। इसका स्वभाव है गुस्से में आता रहता है, ऐसा बोलते हैं ना। इसका स्वभाव है ये बहुत चाय पीता है। इसका स्वभाव है बहुत ज्यादा बोलता है। इसका स्वभाव है खड़ा रहता, हमेशा बैठता ही नहीं है। बैठने के लिए बोलते हैं तो खड़ा रहता है, एक घंटा नहीं, दो घंटे नहीं, चार घंटे नहीं, घंटों खड़ा रहता है। जब देखो तब खड़ा ही मिलता है, इसका स्वभाव ही खड़ा रहना है। इसको कभी भी कहो कि उठ के थोड़ी देर खड़े हो जाओ, दो मिनट के लिए, नहीं खड़ा रहता, बैठा रहता है, हमेशा बैठा रहता है। बैठने का स्वभाव है। तो किसी का बैठने का, किसी का खड़े होने का, किसी को ऊंचा बोलने का, किसी को धीमा बोलने का, उसको लाख बार समझाओ थोड़ा सा ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं देता है तो भी नहीं बोलता, वो धीमे से बोलता है, ऐसे बोलता है जिसको समझ में नहीं आता। ठीक है ना, किसी का स्वभाव है उसको स्वभाव कह देते हैं। अब थोड़ा नीचे बोलो, बाहर आवाज जा रही है, इतना ऊंचे मत बोलो, तो भी वो नहीं रुकता, ऊंचा ही बोलता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव। ये जो स्वभाव के नाम से बोल रहे हैं ये वास्तव में वैसा वाला स्वभाव नहीं है, ये है आदत। ठीक है, आदत में और स्वभाव में अंतर होता है। आदत जो है कर करके हमने उसको बनाया है, और स्वभाव उसको कहते हैं जो बनाया हमने नहीं, वो पहले से, जिसको आप नेचुरल कहते हो ना, वो पहले से है। हमारा ये स्वभाव नहीं है कि बहुत ज्यादा बोलने का या बहुत कम बोलने का, या ऊंचा बोलने का या नीचा बोलने का, या बैठने का या खड़े होने का, ये स्वभाव नहीं है। ये हमने आदत बना लिया ऐसा करके किसी ना किसी कारण से। उसके पीछे तो कारण, सबसे बड़ा कारण तो अविद्या ही होती है। अविद्या ही एक ऐसा कारण होता है जो हम इस तरह के आदतों से युक्त रहते हैं। लेकिन इन आदतों को भी लोक में स्वभाव के नाम से बोला जाता है, उस स्वभाव की चर्चा नहीं है यहां पर। ये वो स्वभाव है जो वस्तु का धर्म है। ठीक है ना, जैसे ये कपड़ा है, इसका धर्म है तो ये जब तक कपड़ा है तब तक ये रंग रहे। ऊपर से रंग नहीं दिया इसको, ऊपर से का मतलब हम लोग जो देते हैं ना अपने हाथों से, वो वाला रंग नहीं है, ये मशीन में दिया हुआ रंग है। ठीक है ना, जब तक वो धागा रहेगा तब तक ये कपड़ा रहेगा। ऐसा ऐसे ही जैसे वस्तु का स्वभाव होता है, मान लीजिएगा आलू का अपना स्वभाव है ना, तो बैंगन का अपना स्वभाव है, करेला का अपना स्वभाव है, भिंडी का अपना स्वभाव है, वो अपने आप ऐसे हट नहीं सकते। जब तक भिंडी तब तक उसका स्वभाव, जब तक आलू तब तक उसका स्वभाव, उसके स्वभाव को हटा नहीं सकते। तो एक तो शाश्वत स्वभाव होता है, उनका अपना वस्तु का धर्म होता है। वस्तु के गुण को स्वभाव कहते हैं। जैसे आपके अंदर एकत्व है, आप एक है, आप दो नहीं हो सकते, तो ये जो एक संख्या आपसे हट नहीं सकती, याद रखना ये स्वभाव है। आप मुझसे पृथक है, अलग है, तो आपके अंदर जो पृथकत्व है वो आपका स्वभाव है, वो आपसे हट नहीं सकता। ऐसे तो जिसको स्वभाव के रूप में बोला जा रहा है ये वो स्वभाव है। अगर जीवात्मा स्वभाव का मतलब है हमेशा बंधन में रहता है, ये स्वभाव है। अगर ऐसा मानो तो भी उपदेश किया जा सकता है, ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं यहां पर, ऐसे कैसे हो सकता है। स्वभावस्य अनपायित्वात्, स्वभावो भवति अनपायी, स्वभाव उसको कहते हैं जो हट नहीं सकता। यो यह स्वभावो यस्य यस्य द्रव्यस्य भवति स न तस्मात् द्रव्यात् अपेति। उसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है। यो यह स्वभाव, जो जो स्वभाव है, यस्य यस्य द्रव्यस्य, जिस जिस द्रव्य का, जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव है, उस द्रव्य का वो अपना गुण है, उसी के साथ रहेगा। न द्रव्यादापेति, वो द्रव्य से हट नहीं सकता, द्रव्य से दूर नहीं हो सकता। पानी के अंदर शीतलता है तो शीतलता को आप हटा नहीं सकते। अग्नि के अंदर जो गर्मी है उस गर्मी को हटा नहीं सकते, उसका स्वभाव है। तो यही कहना चाह रहे हैं, जो जो द्रव्य है और उसका जो जो स्वभाव है, उस स्वभाव को उस द्रव्य से अलग नहीं कर सकते। नहीं तद द्रव्यम परित्यज्यति, और ना ही वो द्रव्य छोड़ देगा। आप जाकर के हटा नहीं सकते, एक बात, आप जाकर के उस द्रव्य में से उस स्वभाव को हटा नहीं सकते, एक बात। और द्वै द्रव्य चाहे कि मैं हटा दूं तो भी नहीं हटा सकता। चलिए आप कह सकते हैं वो तो जड़ है जी, उसको क्या पता है, आप चेतन हो ना, आप हटाओ अपने स्वभाव को, अपनी इच्छा को हटा दो अपने में से, देखते हैं। आप अपनी इच्छा को अपने में से हटा करके दिखाओ, आप अपने में से अपने प्रयत्न को हटा करके दिखाओ, आप अपने में से और क्या हटा सकता हूं, ज्ञान को हटा करके दिखाओ, यानी जानने का जो स्वभाव है ना आपका, उसको नहीं हटा सकते आप, क्यों, वो आपके स्वभाव है। तो वस्तु का जो धर्म है उसको हम स्वयं नहीं हटा सकते, दूसरे भी नहीं हटा सकते, इस बात को समझ लेना, यही कहना चाह रहे। दो बातें कही यहां पर उन्होंने, ये कहा है कि यो यह स्वभावो यस्य यस्य द्रव्यस्य भवति न स तस्मात् द्रव्याद् अपेति, जो जो द्रव्य है उस उसका जो जो स्वभाव है वो द्रव्य से हट नहीं सकता, खुद भी नहीं हट सकता, याद रखना, स्वयं वो स्वभाव उस द्रव्य से हट नहीं सकता, या द्रव्य उस स्वभाव को हटा सकता, या हम उसमें से हटा सकते, तीन बातें कर सकते हैं आप। स्वयं वो स्वभाव उस द्रव्य से हट नहीं सकता, नहीं वो द्रव्य उस स्वभाव को हटा सकता है, नहीं तीसरी कोई वस्तु आकर के उस स्वभाव को हटा सकता है। इसलिए कह रहे नहीं तद द्रव्यम परित्यजति, परित्यजति वा स्वभावस्य यावत् द्रव्य भावित्वात्, क्यों, जो स्वभाव है वो यावत् द्रव्य भावित्वात्, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसका स्वभाव रहेगा। अगर उसके स्वभाव को आप हटाना चाहते हो तो आपको द्रव्य को हटाना पड़ेगा, तब स्वभाव जाएगा, केवल स्वभाव को हटा नहीं सकते आप। और एक बात, द्रव्य को भी आप हटा नहीं सकते, द्रव्य भी नित्य है, आत्मा रूपी द्रव्य नित्य है, अथवा ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, इस सृष्टि का जो मूल कारण है वो भी नित्य है। नित्य पदार्थ को, नित्य द्रव्य को आप हटा नहीं सकते, आप कौन, मैं कौन, भगवान भी नहीं हटा सकता, भगवान के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो है वो रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता, ये कहना चाह रहे। चले हम आगे, तो कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए स्वभावतो बद्धस्य, स्वभाव से जो बंधन में है उसका मोक्ष विधानम अननुष्ठान अवकाशम सद अप्रामाण्यम स्यात् अप्रमाणवद् दोषम आप्नुयात् स्यात् अप्रामाण्यम अप्रामाण्य दोषम आप्नुयात्, ऐसा है। ये कह रहे हैं मोक्ष विधानम, ये जो मोक्ष का विधान किया है, अननुष्ठान अवकाशम सद, मोक्ष का अनुष्ठान का अवकाश ना होता होगा, यदि स्वभाव से बंधन में है तो मोक्ष का साधन जो बताया गया है उसका अनुष्ठान ना होने के कारण से अप्रमाण्यम प्रमाण नहीं बनेगा, क्योंकि स्वभाव से बंधन है फिर मोक्ष के साधनों का आप अनुष्ठान करो फिर उसका अवकाश ही नहीं है ना। जब स्वभाव से बंधन में है तो स्वभाव से रुक जाएंगे आप, फिर तो आप हट ही नहीं सकते, इसलिए कहना चाह रहे हैं कि वो साधन नहीं रहेगा तो अप्रमाण्य हो जाएगा मोक्ष का उपदेश, इसलिए अप्रमाण्य दोषम आपनियात, तो मोक्ष के साधनों में फिर अप्रमाण्य दोष आ जाएगा, साधन भी है लेकिन उपयोगी नहीं है, तो अप्रमाणत्व का दोष उन साधनों में आएगा, ये कहना चाहते हैं। इसको इतना ही रखते हैं, कल आगे देखते हैं। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।